mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 3 lipca. Minęła 15, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Za jednym terminem referendum i wyborów przemawiają względy ekonomiczne, mówi premier. Za chwilę relacja naszego reportera. Kolejne rosyjskie ataki dronami na ukraińskie miasta. Zginęła co najmniej jedna osoba. Zablokowanie paktu migracyjnego w Parlamencie Europejskim oczekują od Donalda Tuska politycy Zjednoczonej Prawicy. Wybory parlamentarne i referendum w sprawie relokacji migrantów odbędą się w tym samym terminie, potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu za takim rozwiązaniem przemawiają argumenty ekonomiczne. Łączymy się z Karolem Darborosem. Karolu, czy premier ujawnił też treść pytania referendalnego? Treści pytania jeszcze nie znamy, ale wiadomo, że będzie ono dotyczyć relokacji migrantów czy szerzej nielegalnego przekraczania granic. Może się tak zdarzyć, że zadecydujemy o jeszcze jakimś innym pytaniu, ale na moment obecny nasza decyzja jest taka, żeby ono było maksymalnie proste i żeby dotyczyło właśnie nielegalnej migracji do Polski. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, dwa głosowania jednego dnia to rozwiązanie najtańsze z możliwych. Przeprowadzenie osobno wyborów, osobno referendum to dodatkowe koszty, a tak to te koszty będą praktycznie prawie takie same. By połączyć referendum z wyborami, potrzeba jeszcze zmiany ustawy referendalnej. Stosowny projekt w Sejmie złożyli posłowie PiS. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Co najmniej jedna osoba zginęła w ataku rosyjskich dronów na miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Agresorzy zaatakowali także w innych częściach kraju. W ponad 250-tysięcznych przed wojną Sumach słychać było eksplozje. Część dronów zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. Co najmniej jeden szachid trafił w pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Jedna osoba zginęła. Jak podkreśla rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ignat, należy się spodziewać, że podobne ataki będą się powtarzać. Wiele wskazuje na to, że Rosja w dalszym ciągu otrzymywać będzie od Iranu drony szachid. Prawdopodobnie też uruchomi własną ich produkcję. Oprócz ataku na Sumy, Rosjanie w nocy wypuścili na terytorium Ukrainy 17 dronów. 13 z nich zostało strąconych. Graniczący z Rosją obwód sumski jest też systematycznie ostrzeliwany z terytorium Federacji za pomocą artylerii i moździerzy. Rosyjskie pociski niemal codziennie spadają tam na przygraniczne miejscowości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska chce, by wyrzutnie rakiet Patriot z Niemiec zostały w naszym kraju przynajmniej do końca roku, powiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak rozmawiał o tym z szefem niemieckiego MON, Borisem Pistoriusem. Mamy system, który chroni dostawy na Ukrainę. To jest ważne ze względu na zagrożenia rosyjskie i to, co dzieje się ostatnio w Rosji, a więc podporządkowanie sobie w pełni Białorusi, przesłanie na terytorium Białorusi broni jądrowej, ale także zbieranie się grupy Wagnera. To tylko pokazuje, że te zagrożenia wciąż są aktualne. Mariusz Błaszczak spotkał się z szefem niemieckiego resortu obrony na terenie 18. Pułku Przeciwlotniczego w Zamościu. Deklaracji o zablokowaniu paktu migracyjnego w Parlamencie Europejskim oczekują od Donalda Tuska politycy Zjednoczonej Prawicy. Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki powiedział w Sejmie, że skoro intencją przewodniczącego Platformy Obywatelskiej jest to, żeby ten pakt nie wszedł w życie, to powinien podjąć takie działania. Dlatego jeszcze raz pytanie do Donalda Tuska. Czy jeżeli jest przeciwny od wczoraj pakietowi migracyjnemu, to czy w takim razie sprawi, że jutro będzie oświadczenie grupy Webera i że zostanie to odrzucone? Bo jeżeli nie, to te jego enuncjacje nie mają żadnego znaczenia, bo w polityce można powiedzieć wszystko. Czyny, a nie słowa. Wczoraj Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych film, w którym skrytykował rzekome wpuszczanie migrantów i wezwał do obrony polskich granic. Zjednoczona Prawica przypomina, że jeszcze niedawno popierał on wpuszczanie do Polski nielegalnych migrantów. Polscy dyplomaci w Brukseli upominają się o Andrzeja Poczobuta i ponawiają apel o sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został zesłany do łagru o zaostrzonym rygorze. Projekt kolejnych restrykcji wobec reżimu w Mińsku został przygotowany przez Komisję Europejską pod koniec stycznia. Jednak od tego czasu, mimo wielu apeli Polski, a także Litwy, sankcje nie zostały przyjęte. Blokuje je Portugalia, wspierana przez kilka krajów, która zażądała złagodzenia nałożonych wcześniej na Białoruś sankcji. Chodzi o wyłączenie z restrykcji białoruskiej soli potasowej. Portugalia powołuje się na bezpieczeństwo żywnościowe i brak nawozów sztucznych w krajach Afryki. Polska i Litwa Rosjanie chcą się zgodzić i mówią, że to uleganie rosyjskiej propagandzie, bo nie ma takiego problemu i że na złagodzeniu sankcji skorzysta wyłącznie reżim w Mińsku, Łukaszenka, jego rodzina i znajomi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem w całym kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Pięć i pół minuty po godzinie 15 to audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki dzisiaj w następującym składzie. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry, najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Zapraszam. A co dzisiaj w programie, co przed nami? Między innymi o tym, co pozostało po pandemii koronawirusa. Chodzi o pracę zdalną. Niektórzy uważają, że to dobre rozwiązanie. Ale proszę Państwa, zawsze jest jakieś ale. Należy dbać o higienę życia i balans między pracą a czasem wolnym. W kodeksie pojawiły się przepisy regulujące pracę zdalną. Z badań wynika, że pracownik, który kończy pracę w odpowiednim czasie, jest bardziej wydajny. Oprócz tego ważne są inne elementy. Pracodawca też chce mieć pewność, że miejsce, w którym pracujemy, to nie będzie na przykład zatłoczone na kawiarenka, czy też właśnie plaża, tak, w której każdy może nam patrzeć przez ramię, czy też słuchać właśnie naszych rozmów z klientami, czy szerzej ze współpracownikami. Ale jeśli pracownik jest zadowolony, ma piękny widok, to być może także chętnie wykonuje swoje obowiązki, a może nie ma co mieszać tych dwóch porządków, czyli wakacyjnego widoku oraz pracy. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie jesteśmy na urlopie. Ten temat pojawi się w naszym programie, a Państwa zdanie, jeśli chodzi o pracę zdalną, 2 2 i 7 3 to telefonicznie, a mailowo zd@polskieradio.pl. Ale dzisiaj także, proszę Państwa, mówimy wyniki egzaminów ósmoklasistów. Ten sprawdzian wiedzy odbył się pod koniec maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała specjalną analizę. Zarysowały się pewne tendencje. Na razie panuje ostrożny optymizm. My z wyników egzaminów jesteśmy zadowoleni, natomiast to już każdy uczeń indywidualnie musi popatrzeć, czy osiągnął to, na co liczył. Więcej o tym, jak uczniowie klas ósmych poradzili sobie z pierwszym poważnym egzaminem, opowiemy po godzinie 17, ale dzisiaj także ważne sportowe zmagania, jeśli chodzi o trawiaste korty Wimbledonu. Rozpoczyna się turniej właśnie teraz. Hubert Hurkacz i Iga Świątek już grają i na razie wygrywają, a jeśli chodzi o Magdę Fręch, to wciąż czeka w emocjach na swoją kolej. Najważniejsze to się dobrze czuć. Każdy ma inny styl, każdemu inaczej jakby pasuje. Mi akurat odpowiadają pomalowane paznokcie. Nie mam później tego tiku obgryzania, także zdecydowanie wpływa pozytywnie na mój układ nerwowy. Bardzo proste i jednocześnie skuteczne rozwiązanie. Oczywiście o postępach polskich zawodników będziemy Państwa informować, a zaczniemy od sytuacji we Francji, którą monitoruje Michał Strzałkowski. 11 minut po godzinie 15. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Noc spokojniejsza niż poprzednie, ale wciąż daleka od całkowitego spokoju. Francja wciąż zmaga się z zamieszkami, do których doszło po tym, jak w ubiegłym tygodniu policjant zastrzelił nastolatka usiłującego zbiec przed kontrolą drogową. Doszło jednak w miniony weekend do kilku ataków na przedstawicieli władz lokalnych. Dlatego francuskie władze zapowiadają bardzo surowe karanie sprawców takich ataków. O szczegółach Michał Strzałkowski. Francuskie policja i żandarmeria zatrzymały minionej nocy 157 osób. To kilkakrotnie mniej niż poprzedniej nocy, gdy było to ponad 700 osób. A bywały w ubiegłym tygodniu i takie noce, gdy zatrzymywano grubo ponad 1000 osób. Ale poza Paryżem, Lyonem i Marsylią nie było tej nocy starć z policją. Znów dochodziło jednak do podpaleń. W całej Francji zanotowano aż 350 pożarów i około 300 podpaleń samochodów. Podczas akcji gaśniczej w garażu podziemnym w Saint-Denis na obrzeżach Paryża zginął 24-letni strażak. Najpoważniejszy tego weekendu incydent miał miejsce w innej pod paryskiej miejscowości L'Île-Rose, gdzie tłum usiłował wedrzeć się nocą do domu burmistrza Vincenta Jeanbruna. Napastnicy rozbili bramę domu samochodem, a potem ten samochód podpalili. Do uciekającej wraz z dwójką dzieci żony burmistrza strzelali zaś fajerwerkami. Kobieta i jedno dziecko zostali ranni, na szczęście lekko. Sam burmistrz Jeanbrun był wówczas w ratuszu i koordynował kryzysowe działania służb miejskich. Nie ulega wątpliwości, że chciano mi spalić dom, a to, że byli w nim ludzie, wcale napastników nie powstrzymywało, wręcz przeciwnie. Gdy zapaliły się w środku światła, tłum zaczął napierać jeszcze mocniej. To wtedy zaczęto mój dom ostrzeliwać salwami z fajerwerków. Mówił Jeanbrun w jednym z wywiadów telewizyjnych. Prezydent Emmanuel Macron potępił atak na dom burmistrza. Na jutro zaprosił do Pałacu Elizejskiego merów 220 francuskich miast i miasteczek, aby omówić z nimi sytuację. Z kolei francuska premier Elisabeth Borne przebyła do L'Île-Rose i odwiedziła miejsce ataku. Takie działanie jak to, które widzieliśmy w sobotę nad ranem, jest szczególnie szokujące i mogę Państwu powiedzieć, że rząd naprawdę nie toleruje żadnej przemocy i stoi u boku burmistrzów. Nie pozwolimy na żadną przemoc. Ukażemy surowo wszystkich winnych. Musimy zwalczyć tę przemoc. Protesty we Francji wybuchły po wydarzeniu w Nanterre. W tej podparyjskiej miejscowości funkcjonariusz policji drogowej postrzelił śmiertelnie w ubiegły wtorek 17-latka, który usiłował uciec przed kontrolą. W policyjnym raporcie napisano, że 17-letni Nael próbował potrącić samochodem funkcjonariusza, ale nagrany przez świadków film przeczy temu raportowi. Chłopak uciekał, ale nie jechał w stronę strzelającego policjanta. Funkcjonariusz trafił do aresztu pod zarzutem zabójstwa. Gdy posypały się oskarżenia o rasizm w policji, na ulicę zaczęli wychodzić młodzi ludzie o afrykańskich i arabskich korzeniach. Taki miał też bowiem zmarły Nael. Ale protesty szybko przerodziły się w zamieszki, akty wandalizmu, rabowanie sklepów czy podpalenia. Na ulicę wychodzi już także biała młodzież, a praca nad Sekwaną wskazuje na to, że wszystko stało się wielkim atakiem na francuskie państwo i jego instytucje. Babcia Naela po sobotnim pogrzebie nastolatka apelowała w mediach o spokój. Do ludzi, którzy sieją zniszczenie, mówię: przestańcie. Przestańcie wykorzystywać Naela jako pretekst. Nie wybijajcie szyb w sklepach, nie niszczcie szkół, nie podpalajcie autobusów. To wasze matki jeżdżą tymi autobusami, to one chodzą tymi ulicami. Uspokójcie się. Tymczasem francuski minister sprawiedliwości Eric Dupont-Moretti wezwał sędziów, aby wymierzali uczestnikom burt i napadów na sklepy najsurowsze dopuszczalne przez francuskie prawo wyroki. Na razie wobec pierwszych skazanych osób zasądzano kary więzienia w zawieszeniu lub ograniczenie wolności poprzez przymusowe prace społeczne. Te informacje zebrał Michał Strzałkowski. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jeśli chodzi o to, co dzieje się za granicą, to w tej godzinie także o postępach ukraińskich wojsk w czasie trwającej kontrofensywy. 18,5 minuty po godzinie 15. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas, w każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski, folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. W udarcą system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście. Mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pierwszy ich styl. Pierwsze najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź. Jak oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją nunię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w boxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać. Wiem, wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem. Ale wiem, że ten świat nie jest Kidilandem. Ej, nie ufam tym, co mówią. Czas to pieniądz, najpierw coś cenią, później twarz są z nią, znam ich. Tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął, dziś jestem starszy. Mam coś garść, ty znasz pilot. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz, czemu chcę teraz bez kitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Już po raz 13 grupa ekologiczna pod przewodnictwem doktora Ireneusza Kaługi obrączkuje bociany w powiecie siedleckim. To największa taka akcja w Polsce, organizowana przez pasjonatów przyrody i przynosząca fascynujące informacje na temat migrujących ptaków. 14 lat inwentaryzujemy na terenie powiatu siedleckiego. 8 tysięcy oznakowanych ptaków i naprawdę bardzo dużo informacji zwrotnych. Zwrotnych, czyli ktoś zaobserwował tego ptaka. Tak, i zgłosił. Przez lornetkę zobaczył, tak, numer zgłaszał. Robił zdjęcie, zgłosił. Mamy bociana, który przylatuje do mojej rodzinnej gminy, do miejscowości na Kory. 5. rok jest na tym samym gnieździe. Pod koniec marca jest obserwowany w Turcji na konkretnym drzewie. Tam jest robione zdjęcie. Człowiek wie, że ja obrączkuję i to mój ptak wysyła mi zdjęcie. Co roku tak robi. Ja to zdjęcie patrzę, no tak, bocian Z5227, nasz z miejscowości na Kory, gmina Suchożebry. Powtarza się za każdym razem, tak? Tak, co roku tak robi. Tego samego dnia praktycznie, co do godziny, robi zdjęcie, wysyła do nas, że bocian jest tam, a 4 kwietnia bocian zjawia się na gnieździem na Korach i można regulować zegarek. To jest po prostu nieprawdopodobne. Mitem kolejnym, który obalamy dzięki nadajnikom, jest to, że bociany nie latają nad morzem. Nasze latają. Mamy już precyzyjne nadajniki, które wysyłają komendy w odstępach minutowych. Nasze lecą nad Morzem Marmara w Turcji, skracają sobie dystans i jest tak, że 111 kilometrów mogą lecieć nad morze. Wiemy dzięki dokładnym mapom, że tam są mikrowysepki, na których tworzą się też kominy termiczne. Powietrze jest bardzo ogrzane, gigantyczne kominy termiczne wynoszą bardzo wysoko te nasze bociany. No i może być tak, że już później nad morzem to lotem ślizgowym leci tak wysoko i ślizga się do następnego komina termicznego, który jest już na lądzie po drugiej stronie. Jednak latają nad wodą. Gdy mogą szybować, jest gorąco, nawet 600 km w ciągu jednego dnia. Nadajniki nam pokazują, że tak może się to dziać. Na reportaż Jakuba Tarki zatytułowany W szaleństwie obrączkowania zapraszamy dzisiaj o 22.10. Jakie są Państwa obserwacje? Jakim ptakiem jest bocian? Czy rzeczywiście są punktualne i czy zawsze się pojawiają? Bo podobno także reagują na zmiany klimatyczne. 2 2 i 7 3. Sing the bones. Zapraszamy do reklamy. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Poznaję nowy kształt. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 15. No to proszę Państwa, ruszamy na polskie drogi. Najnowsze informacje na temat ruchu, korków, ewentualnych utrudnień ma Anna Jabłońska z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, że w miastach coraz większy ruch i kierowcy odczuwają popołudniowy szczyt komunikacyjny w Gdańsku. Korkuje się trasa S6 i S7 w okolicach węzła Gdańsk Południe. W korkach jadą też kierowcy między Pruszczem Gdańskim i Rusocinem, to droga 91. Na wyjeździe z Gdańska korek na Siódemce, na dojeździe do Żukowa, na dojeździe do Ronda w Żukowie zwalnia też droga krajowa nr 20. W Warszawie korkuje się miejski odcinek Siódemki przed wjazdem na S8. S8 zakorkowana za węzłem Bemowo. Bardzo wolno jadą też kierowcy tą trasą między węzłami Łabiszyńska i Wisłostrada. W Krakowie korek na A4 samochodów przybywa między węzłami Balice i Południowym. Nogę z gazu zdejmują kierowcy, którzy jadą zarówno w stronę Katowic, jak i Rzeszowa. W okolicach Krakowa korkuje się też droga 44 do Skawiny, a także droga 94 do Wieliczki. Kolejne informacje z dróg za godzinę, a przed nami skrót serwisu. I Romuald Wójcik. Program Bezpieczny Kredyt to scalenie wysiłków państwa z indywidualnymi planami i dostępnością mieszkań na rynku, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Od dziś można składać wnioski o kredyt hipoteczny na mieszkanie albo dom z dopłatą państwa. Chcemy przede wszystkim, aby ten nowy nasz pomysł służył stabilizacji i przewidywalności. Nazywamy go bezpiecznym kredytem, dlatego że on ma bezpieczną, stałą stopę procentową, niezależnie od tego, czy urośnie ona ponownie za 5 lat, czy za 10. Nie wiemy tego, po prostu to jest coś, czego nikt na świecie nie jest w stanie przewidzieć. Program Bezpieczny Kredyt 2% skierowany jest do osób, które nie ukończyły 45 roku życia i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania albo domu. Oprócz 500 dodatkowych policjantów w ochronie granicy z Białorusią pomoże także policyjny sprzęt, w tym śmigłowiec Bell oraz samochody specjalne Typhoon i Tour, powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Szef MSWiA poinformował dziś, że sytuacja na granicy jest napięta. Informacje o możliwości pojawienia się dużej ilości żołnierzy, w cudzysłowie grupy Wagnera, są informacjami bardzo wiarygodnymi, podkreślił Mariusz Kamiński. W wielu miastach Francuzi gromadzą się przed swymi merostwami, pokazując wsparcie dla merów, którzy byli atakowani w czasie zamieszek. Musimy kontrolować imigrację, powiedział prezes Stowarzyszenia Merów Francji. Nie wolno nam ulegać prawu bandytów, stwierdził David Lisnar. W ciągu trwających od wtorku zamieszek zaatakowano prawie 100 merostw w całym kraju, poinformowało tamtejsze MSW. Serwis Trójki za 28 minut. Trójce, pora na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęło się szaleństwo na trawie i potrwa jeszcze przez 2 tygodnie, bo właśnie za 2 tygodnie planowane są finały Wielkiego Szlema w Londynie. Dziś pierwsze mecze na Wimbledonie grają Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Jutro do rywalizacji przystąpi Magdalena Fręch. Nasi już na kortach. No właśnie, trzeba by na pewno, bo rozpoczynająca właśnie 66. tydzień na tronie liderki rankingu WTA Iga Świątek bez większych problemów uporała się w pierwszym secie z Chinką Lin Zhu 6-1. W drugim przystanie 4-3. Mecz został przerwany. Przerwane też inne spotkania z powodu deszczu. W przypadku Igi grającej na korcie numer 1 jest zamykany dach, a przed turniejem mówiła o mniejszej niż w ubiegłym roku choćby presji. Mam nadzieję, że ludzie zaczynają mimo wszystko patrzeć na nas jak na osoby, które czasami popełniają błędy albo nie są perfekcyjne. Jak najbardziej chciałabym zagrać tutaj jak najlepiej i pokazać właśnie, że mogę grać na każdej nawierzchni. Magdalinet mierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Tutaj mamy stan 4-3, ale ten mecz też również został przerwany. Z kolei Hubert Hurkacz gra z Hiszpanem Albertem Ramos Vinolasem i tu mamy 6-1, 6-4 i czekamy na rozpoczęcie seta numer 3. A co tam na rynku piłkarskim? Piłkarzem stali Mielec został Holender Bert Esseling. 23-letni obrońca ostatnio był wypożyczony do Olympiakosu Nikosa z innego klubu ze stolicy Cypru, APOEL-u. Barwy klubowe zmienił Marcin Flis, który przeszedł ze Stali Mielec do ŁKS-u Łódź. Mamy też porcję wieści z gór najwyższych. Dużo się dzieje na Nanga Parbat. Na szczycie stanął Piotr Krzyżanowski, który wspinał się drogą Kindschofera bez pomocy szerpów i korzystania z tlenu z butli. To 4. po Gasherbrumie II, Road Peaku i K2 8000 na koncie himalaisty. Początkowo działał z Alim Olszańskim, który zamierzał dokonać pełnego zjazdu na snowboardzie z wierzchołka Nangi. Jednak między obozem pierwszym a drugim na wysokości 5,5 tysiąca metrów Ali został uderzony kamieniem i doznał urazu uda. Trwa akcja ratunkowa. Wczoraj też na szczycie stanęli Paweł Kopeć i Waldemar Kowalewski. Wieczorem prawie w całym kraju bez deszczu. Przelotne opady spodziewane są jedynie nad morzem i gdzieniegdzie na Mazurach. Temperatura 21 stopni w Koszalinie, 23 w Suwałkach i w Szczecinie, 24 w Łodzi, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie, 25 w Katowicach, Warszawie i Krakowie, najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Just across. Trzeci Polskiego Radia. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamieścił wczoraj na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym krytycznie odnosi się do kwestii polityki imigracyjnej. To nagła zmiana retoryki lidera PO, który teraz kreuje się na przeciwnika migracji, a wcześniej mówił, że Polska będzie karana za brak zgody na przymusową relokację, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. Były premier Donald Tusk w nagraniu powiedział, że jest przeciwny przyjmowaniu uchodźców i o taką politykę oskarżył wicepremiera prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, tu cytuję, Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko i będą je jakby rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień. Do nagrania odniósł się wczoraj w Spale Jarosław Kaczyński. To jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje, które w końcu zostały odrzucone. Że to tak musi być, takie są reguły w Unii. Jako ekspert zajmujący się tą problematyką cieszę się, że poglądy pana Donalda Tuska zbliżyły się do moich. Mówi profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W tym sensie, że dostrzega problem wynikający z nadmiernej migracji i tego, że należy zwrócić uwagę na ten aspekt bezpieczeństwa, jeśli chodzi o imigrantów, którzy pochodzą spoza Unii Europejskiej, spoza Europy, mają inny background kulturowy i w związku z tym stanowią przynajmniej jak występują w bardzo dużej liczbie, jeżeli ta imigracja ma charakter masowy, no to wtedy pojawiają się różnego rodzaju problemy, łącznie z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa. Słowa Donalda Tuska skomentował również premier Mateusz Morawiecki. Choć naprawdę trudno w to uwierzyć, to ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur. Patron posłów Platformy Obywatelskiej, biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów. Jeśli idzie o migrantów ekonomicznych, to prawo Unii Europejskiej wyraźnie stanowi, że w tym zakresie jedyne kompetencje posiadają państwa członkowskie, które same decydują, kogo, kiedy i w jakim zakresie wpuszczać w celach ekonomicznych. Podkreśla Jan Parys, były minister obrony, były szef gabinetu MSZ. Jeżeli mówimy o tym, że Polska wpuszcza w ogóle ludzi z różnych krajów, to oczywiście to jest prawda, bo to jest uprawnienie, które nam przynależy się z racji przynależności do Unii Europejskiej. My sami o tym decydujemy i o to właśnie idzie, żeby utrzymać prawo Polski do decydowania to, kiedy przyjedzie u nas pracować, w zależności od tego, kogo potrzebuje nasz rynek pracy, kogo potrzebują nasze przedsiębiorstwa. Pan przewodniczący Tusk wie, że za chwilkę są wybory, wie, że większość Polaków w tym kontekście, w tym zakresie chce żyć w bezpiecznej Polsce. Mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Więc akurat dzisiaj mówi, że nie będzie wpuszczał migrantów, tak jak kiedyś mówił, że nie będzie podwyższał wieku emerytalnego albo kiedyś obiecywał, że nie stara się o żadną fuchę w Brukseli. No wiarygodność tego typu deklaracji jest mocno, mocno ograniczona, bowiem jest uwarunkowana moim zdaniem chęcią po prostu zdobycia głosów, a jak już zdobędzie te głosy, to wtedy dopiero się będzie zastanawiał, jakie decyzje będzie podejmował. A my musimy dbać o bezpieczeństwo Polski na stałe. Te informacje zebrał nasz reporter Jacek Frenzel. 13 minut pozostało do godziny 16. Zapraszamy do Trójki. Za moment najnowsze informacje dotyczące ukraińskiej kontrofensywy. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. The sun. yours and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ukraińcy powoli, ale systematycznie wyzwalają kolejne kilometry kwadratowe swojego terytorium spod rosyjskiej okupacji. Kijów podał, że w ciągu tygodnia ukraińska armia wyzwoliła 37 kilometrów kwadratowych terytoriów, głównie na południowym odcinku frontu. Wcześniej ukraiński sztab generalny informował, że w czerwcu wyzwolone zostały ziemie o łącznej powierzchni ponad 100 kilometrów kwadratowych. Więcej o sytuacji na Ukrainie i w Rosji Maciej Jastrzębski. Ukraina kontynuuje działania ofensywne na wszystkich odcinkach frontu. Intensywne walki toczą się w Donbasie oraz obwodach zaporowskim i chersońskim. Jednak część dziennikarzy i polityków wyraża opinię, że ukraińska kontrofensywa nie jest tak szybka i skuteczna, jak tego się spodziewano. W odpowiedzi ukraiński ekspert wojskowy Mykhajło Samoś tłumaczy, że szybkość ukraińskiej kontrofensywy i jej efektywność determinuje taktyka. Oczywistym jest, że pierwszy etap kontrofensywy to przełamanie pierwszej linii obrony, rozchwianie przeciwnika i zmuszenie do wykorzystywania rezerw. Teraz właśnie zachodzi na froncie taki proces. Trwa próba rozchwiania przeciwnika i zepchnięcia go do głębokiej obrony i rezultatem takich działań powinno być stworzenie warunków do przerwania głównej linii obrony. I gdy to nastąpi, prasa będzie mogła wreszcie zauważyć, że coś się ruszyło. Duże zainteresowanie analityków wojskowych wzbudzają losy najemników z grupy Wagnera, którzy pod dowództwem swojego szefa Jewgenija Prygorzyna zorganizowali 24 czerwca bunt i zbrojny marsz na Moskwę. Po tym zdarzeniu, żeby uniknąć postępowania karnego, musieli albo podpisać kontrakty z armią, albo przenieść się na Białoruś. Jak informują rosyjskie media niezależne, Wagnerowcy wstrzymują werbunek i wycofują się z frontu. Na razie nie ma jasności, do jakich operacji Kreml zamierza wykorzystać grupę Wagnera. Ukraiński ekspert wojskowy Włodymyr Fiesienko uważa, że wszystkie informacje dotyczące grupy Wagnera, szczególnie jej rozmieszczenia na Białorusi, należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ może to być element rosyjskiej dezinformacji. Na mój pogląd, według mnie to, co dzieje się, wydaje się być klasyczną informacją operacyjno-psychologiczną operacją, której celem jest odciągnięcie z frontu części ukraińskich sił, które biorą udział w ofensywie na południu Ukrainy i w Donbasie. Jednocześnie chodzi o nastraszenie Polski i Litwy przed zbliżającym się szczytem NATO. Na tyle, na ile mi wiadomo, na tę chwilę wagnerowców nie ma na Białorusi. Na dany moment w Białorusi wagnerowców nie ma. I jeszcze jeden temat, który potwierdza, że kremlowski reżim nie ma zamiaru powstrzymać inwazji i robi w sferze propagandowej wszystko, aby skłonić Rosjan do walki z Ukrainą i Zachodem. Otóż w rosyjskich szkołach pojawią się od września nowe przedmioty związane z przygotowaniem wojskowym. Nieco sarkastycznie skomentował takie działania reżimu rosyjski pisarz Dmitrij Bykow. W warunkach zbliżającej się wojny domowej uczniowie muszą umieć posługiwać się bronią. Nie należy żyć iluzjami, że władza w Rosji zostanie zmieniona na drodze jakiegoś pałacowego przewrotu. Kiedyś carskie władze przyspieszyły rewolucję, rozdając ludziom broń. Także współczesne władze mogą przybliżyć swój upadek, ucząc przyszłych uczestników okresu tak zwanego zamętu władania bronią. Od początku inwazji na Ukrainę putinowscy propagandyści organizują w szkołach specjalne zajęcia, w trakcie których wmawiają uczniom, że Rosja tylko się broni przed agresją Ukrainy i NATO. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka prowadzenie takiej indoktrynacji należy uznać za zbrodnię wojenną. Ukraińcy metodycznie posuwają się przed siebie. Informacje o trwającej kontrofensywie zebrał Maciej Jastrzębski. 5 minut pozostało do godziny 16:00. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Jeśli chodzi o Londyn, proszę Państwa, i spotkanie Igi Świątek z Chinką Lin Zhu, Iga zwyciężyła. No i keep going. Lights up your face.